öğrensin. Her adım yürüdüğün yoluna gönül verensin. Sen Muhammed'in yüzünde kaderini görensin. Her adım yürüdüğün yoluna gönül verensin. Yaşasın güneyimiz, yaşasın kuzeyimiz. Dört bir yanda yürüyen Muhammed ümmetiyiz. Yaşasın Efendimiz, o bizim her şeyimiz. Alemin ortasında parlayan güneşimiz. Yaşasın güneyimiz, yaşasın kuzeyimiz. Dört bir yanda yürüyen Muhammed ümmetiyiz. Yaşasın Efendimiz, o bizim her şeyimiz. Alemin ortasında parlayan güneşimiz. Peygamberin yüzünü yaz eline, yeminini iste onun sözünü. Her rüyanda istediğim peygamberin yüzünü. Yaşasın Bedir'imiz, yaşasın Hayber'imiz. Cennetin yollarını isteyen neferleriz. Yaşasın Ömer'imiz, söz veren Hüseyin'imiz. Resul'ün cemalini istiyor gözlerimiz. Yaşasın Bedir'imiz, yaşasın Hayber'imiz. Cennetin yollarını isteyen neferleriz. Yaşasın Ömer'imiz, söz veren Hüseyin'imiz. Resul'ün cemalini istiyor gözlerimiz. Sensin yollara çağıran sen. Sen büyüyen bir kelimesin duada söylenen. Yolcu sensin, yoldaş sensin, yollara çağıran sen. Sen büyüyen bir kelimesin duada söylenen. Yaşasın güneyimiz, yaşasın kuzeyimiz. Dört bir yanda yürüyen Muhammed ümmetiyiz. Yaşasın Efendimiz, o bizim her şeyimiz. Alemin ortasında parlayan güneşimiz. Yaşasın güneyimiz, yaşasın kuzeyimiz. Dört bir yanda yürüyen Muhammed ümmetiyiz. Yaşasın.